نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته، كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. إنه جل وعلا وحده ولي ذلك والقادر عليه. فلن يأتي الله تبارك وتعالى يسيرك فكان كتموني خيرا إذا يبتور يسيرك فكان كتموني إذا يسيرك زوم حمد إذا يتول يسيرك كان الله تبارك وتعالى كلام وفان يموت مطرق دين إسلام وفان انتمو سيري دن كلام وجوني دن سيوني كمطر مكو على وارو ممجن دن kalam majjini ala wa do feewnu de anno den toro ko kan Allah subhanahu wa ta'ala ne warke sa tan feewal mokina battane ji meden wono mo biri en non ngaw do nokko sabu dafta gol mo hada gol ka do dina ko tagire sabu mudu toro dam mo mo biri wono ni kadi nyande dangal ka mokya ma ko na dangal janna dan na natu golite ala ne don no fe ne mo shit ben arbeni re non dadan denen ياك رمضان لن يغادر شيكيرا نصبر لن بعون الله تعالى وبتوفيقه. إن يبتي يتقر يتين الإيمان بالغيب وثمراته وني قندن قل كو قطعته نويرني أمارن هم فتي دون هم فتي ان دون كنا أنن يالي دون قندن قل دون نفور كدك ونكم الدين دك ونكم e gondi gonde do hunde wetende wirnide e meden al-ghaib hare ko hunde mola nane woni gondi gol ko wirni wa Allah tabaaraka wa ta'ala addirani en dum udditiri daftere makko teddunde ne tawta ko tippinali wa mayre o tippintin ka daftere go baaw den gom woni al-qur'anul karim o udditiri daftere makko teddunde ne suratul baqara sifa gol sifaji beedo huloɓe mo صفات المستقيم وليه نجاة صفة مكبر أمورد الإيمان بالغيب كانت جل وعلا وليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كما قال التفسير بوئي الله تبارك وتعالى دفتر مكنن قيم بوردك دوليد أود أن تتو وشدي أكتي فنين في مودن كدفتر مكتن دنيا سورة البقرة o atti o subi aye je joyi o wadi dan talqis sifatul mustaqim haulaika humul muflihun aye je joyi o mobi dan sifaji jaban be mo ben noti be mo ben rewai be mo ben o hikkiti dan dartibe sali noddanu makko nu sali sharia makko on yeddi mo few o waɗani ɓenɗon sifaji yoga e aayeje ɗiɗi hikkitinal sifa wiyeteɓe nafiqiɓe ɓe feññinoɓe gondinal hara ɓe gondina, wiyoɓe jaɓi hara jaɓaali. Ko waɗani ɗen aayaji yahay ɗum aayaji sappo e tati. Ko waɗi noon ina jeeya ko sikke o ala e juuɗe karamakoɓe tafsir bondema ko nafiqiɓeɓen ɓuuri gonde ko Allahu tabaraka wa taala e ɗima heeseraɓe. Ko waɗi noon lorra maɓɓe kan ka diina e lorra maɓɓe kan e dow julɓe ɓen hino ɓurti moƴƴa lorra heeseraɓen ka islam e lorra heeseraɓen e dow julɓe ɓen. Ko ɗum so waɗani julɓe ɓen gondinɓe ɓen aayaji joyi. Ko waɗani ɓeeɗa aayaji ɗiɗi fama ɗum tati, ko waɗani ɓeeɗa aayaji sappo ha yeeso. Hollugol kasaru ɓeeɗa on ɓuuri hulɓinade. onnine suratul munafiqun simore yewta e nefi nafiqiɓen. Haray hande nen ko yimmine faalade humpitade ko sifatul muttaqin mo joni men udditiri on simore makko nden mo wiyaɓi mana qur'ana makko mo wi dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Hina jeya awwalu sifa min sifatil muttaqin annahum yu'minuna bilghayb, yiɓe gondini koko wirni e maɓɓe. O wi kadi ndeɗo deftere peewal ko woni e mayre kon fof ko heerani ɗum huloɓe mo ɓen. Hina jeeya e sifa huloɓe mo ɓen gondingolɓe ko wirni kon. Karamakoɓe daawaɓe wi wo Allahu tabaraka wa taala ko yamiri julɓe ɓen kon foppo ka dow leydi ɗo, hay e hunde e muɗum ala ko wawa waɗede wano hana waɗirede noon, sina haray ɗum ɗon waɗugol ɗum ɗon waɗira no waɗira noon hino mahi alal binai bil imani bil ghayb. Haray warowo on haray himo mahi e tugalal wiyetegal gonɗingol ko ko wirni. Ala kadi hay e hunde nde joomi men haaɗi yo acce, si wona accugol nden ɗon mahoto e dow accowo haray himo mahi ɗum e dow gonɗingol ko wirni. Ko waɗi noon en darti en tawayiɗi Allahu subahanahu wa taala humpiti en ɗi hiɗi ɗuuɗi kono ɗi yiwɗen ɗin ɗuuɗa. Ko foɗi en kon hino ɗuuɗi kono ko yiwɗen kon e ko foɗi kon ɗuuɗa. Ko kammani en kon hino ɗuuɗi ko foɗi ko kammani kon ko foɗi ɓe o kammani ɓen kon no ɗuuɗi kono ko yiw kon yiwɗen kon e ɗum kadi ɗuuɗa. Joni ko fi honɗum awa wona accanede, ko fi honɗum wona waɗanede illa binaan alal imani bil ghayb. No wodi ala ko waɗi noon asli on taguɗo on yamirowo haɗa on taw huwa ghaybun anna, taguɗo en o jeyi en yamirowo haɗa on ko wirniɗo ga e meɗen ala e meɗen susuɗo wiwde yiyimo, ala e men susuɗo wiwde hino yiwdemo. Awa si tawi jamgol en taw himo yamiri himo haɗi ɗum ko toɓɓere mahinde e dow gonɗingol ko wirni. ɗio foɗi ɗin kadi few mi naadete aljanna, hino ka nder aljanna canɗi, hino ka nder aljanna sonnaɓe laɓaɓe, hino nder ton nemaji, hino ton hino ton hino ton hino ton. Kullu hadihi l umur mabniya ala lghayb, ɗiɗo fof ko wirniɗi. Awa mo waɗi hunde kaari mi naada e mo jahannam, mi naada e mo sakar, mi naada e mo lawa, mi naada e mo hutama, mi naada e mo wayl, hino nder ton hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari. Kullu hadihi l umur mabniya ala lghayb, ɗiɗo fof ko ɗi wirniɗi e ɗi ko mahiɗe ɗow ko wirni. Wondema nema hino ka nder kabru, neɗɗo si waali ke maayi o surrama o immintinte ka nder kabru o landitete o jaaboto lette hino ton nema hino ton. Kullu hadihi l umur mabniya ala lghayb, ɗiɗo fof ko mahiɗe ɗow ko wirni. Wondema dargal hino woodi hunde kaari e hunde kaari feɗɗi hey ɗo ɗon fof on himmintinte landita ɗon ko waɗuno ɗo, yoɓe ɗon ko golluno ɗo, yiiton golleji moɗon kullu hadhihi al umur kadi mabniya ala al ghayb lam nushahidaha. Ɗiɗo fof ko honnudi mahi koye ɗo ko winni awa mo juuli julde jamaa ka juulirde himo mari baraji nogay e jeeɗiɗi, haala gayib honno woni baraji, haala gayib koko wirni e meɗe. Mo waɗi hunde kaari, mo waɗi hunde kaari, mi yoɓaymo tel ñoddinin ko gaybun anna. Mo waɗi hunde kaari, mi waɗaymo hunde kaari ɗen lette koɗe gaybun anna, koɗe wirniɗe ga e meɗe. Te wi dewal joomi mangal ngal fokkumangal alangal wa'ata magal accata sina ko kuutuma waɗugol ngal e accugol hiɗa mahi gonɗingol ko wirni ko sawa yaali ko ɗum so joomi men addani en maratib al ilm ka nder Qur'an o addani en ɗum martabaji tati. O adda nokku goo inna ilmul yaqin, nokku goo adda inna aynul yaqin, nokku goo inna haqqul yaqin. Ɗiɗo tati no arka Qur'an. Karmo koɓɓe ɓe wi ɗiɗo wirniɗi ɗi joomi men humfiti en ɗi fofku majji ka wonuɗen ɗo kala wiyaɗo juulu, si a juulale a naata e yiite, si a juulimi naadete aljanna, si o juuli nden ɗon julde haray ko gonɗinal ko wirni waɗini mo ɗiɗi, ko gonɗingol ko wirni accinimo ko haɗako. Nini noon gonɗinɓe ɓen joomi men e hoore mum aljanna makko o, yiite makko nden, nemaji makko ɗin, lette makko ɗen fof koko wirni e meɗen ni, kono hiɗen jogani ɗum ilmul yaqin, gandangal Allah e sikke wondema annahu haqqu. Nde tawno kanko joomi men jalla wa ala huwa al haqqu fa aqwaluhu huwa al haqqu, ɗen jogi ɗum ilmul yaqin wondema aljanna no woodi, yiite hino woodi, nema kabru hino woodi, letta kabru hino woodi, immintinnede hino woodi. Nini ko ilmul yaqini jogani ɗen ɗum. Si honɗu wowlanno emon en sikkitakimo, kono si en maayi joomi men naadi al naatoɓe aljanna aljanna, naadi naatoɓe yiite yiite, en eggay ɗon hande kadi e ilmul yaqin aren ko wiyete kon aynul yaqin. Nini ko ilmul yaqini joganɗen peeje ɗi joomi men holli ɗi, ko pellet o wowli ɗen hooli ɓay ko kanko wowli, ko pelletu no woodi ɓayde ko lela ɗon humpiti, ni ko ɗon jogitiɗen peeje ɗi. Si yahama ha mayama en yii wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin, ɗo hande kadi haray ilmul yaqin pottitike en, haray hande kadi ko marɗen ko aynul yaqin haray yii. Ilmul yaqin ko aduna ɗo acceten ɗum, ko ɗum kadi wureten ɗo ha maayi. Si en maayi o holla en wonten hande kadi martaba aynul yaqin aljanna yi'e yiite yi'e ha ko ɗum o foduɗo ne yi, ko ɗon buy ninsata, ko ɗum buy wiyata jaka men jaɓayno. Ɓe nani ɗum e qurana ɗuɗu ka nokkel ɗuɗuɗi. Si tawi ɓe yii joni men wiyaɓe naate hoɗon nder ko, si ɓe naati ka nder aljanna ɓe hoɗi hande kadi gandal wiyete gandal aynul yaqin pottitoɓe hande kadi ɓe wuura gandal wiyetengal haqqul yaqin. Nafaren famude martabaji ɗi ko ɗum ɗo ko ni woni jokkirde yimɓe ɓe, ilmul yaqin wa aynul yaqin wa haqqul yaqin. Karmo kojo goto waɗi misal mum aduna ɗo, o wi si a koyke siɗɗo ma julɗo mo hooliɗa, a heɓi haaji juuri, alimo yaahi hira jogin juurika suudu maa o owi hii hara hebani woodeede ndin no juuri e nder nduuɗo suudu ilmul yaqin sabu hoolagol no wuuru ɗo kono taw so a meeɗi yiide juuri e nder ndu suudu a meeɗi yiide si o ɗettoyi biiniri ndin mo addi o joɗini yeeso ma o yahani mbinnga hum ka waɗa ndiɗo juuri hiɗa joganiini ndi aynul yaqin joni a feƴƴiwigol miɗo anndi ko miɗo remti ka si o sakkiti ko mo addi o jonniima a jogite a kuɗi o waɗi haa kom heewi a maɓɓike haray hannde kadi a eggiwigol miɗo remti komi mettike ɗum woni hakkul yaqin hakkadamae ko ni kadi wonde wuurirde ko ma tun heɓanen ko joni men humpitata en ko ilmul yaqin hara sikke wo ala nelaɗo ko ɗum jogino ɓe neƴi sahabaɓɓen e dow jogagol ɗum arɓe mbawɗo moƴƴi ɓen fof mahi gurgam mumɗan e dow jogitagol ko jomin ɓe wi kon mbi ilmul yaqin tawi ɗum ɗon ko min daruri hayatul mu'min ko ma tawata piiji ma ɗi a sikkitaki ɗi e ko joni ma wiyata kon ko anno jomen o wi innama almu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yarkabu ina jeeya gonɗinɓe ɓe gonɗinɓe joomi men gonɗini nelaɗon gonɗini ko humpiti kon fo ɓaawa ɗum hara ɓe sikkitaki few ko ɗum wonata sabu yoga e sahabaɓe anana hiɓe inna nelaɗo kadi jooɗi ɗo aljanna no luuɓarndi hande o landatake sino sikkiti ka o landatake kadi simo hooli ka ɓay anas bne nadir o wino ñande uhud o wi nelaɗo wallahi inni la ajidu reha aljanna waraa uhudin o wi aljanna no luuɓarndi ɓaawo ngo fello o ɓaawa fello ngon uhud acco en yahani naatoya o yee o maayoy ɗo ono wonde adna chak walda ɗum ka ko ɗum si joni men addi suratul bakara aya mo jangguɗen nanen on wa bil akhirati hum onni yuqinun o wiyani yuminun ko waɗi noon ɓe hooli haa wati tawi hino ka junngo maɓɓe si tawi neɗɗo wiima addante huunde wano ɓe darɓe misal a heɓi haaju mbuuɗi soodeteeɗi huunde kaari kono ɗi hewtaani si a yehii ka ɗum yeeyeteeɗon a wii jonnan ɗon himo addude hara ɗa wonde sikkitaare seeɗa ɗin ɗi hewta e maaɗi hewta e hara ɗa joganii ɗi mbuuɗi ilmul yaqin timmo kaari no addude mbuuɗi komi soodata huunde kaari o ɓay noon mo neeɓi jonnan ɗon haa o ara ila mar sikke si o are koni sahabaɓɓe ko ni jogotno kaaɗo diina islam wiɗen ɗe joomi men haɗi ɗin fof alaa acceteeku sina hara kum mahi e dow gonɗingol ko wirnii ko waɗa mbi darbini saala kamo kojo goto weeteeɗo cheikh abdul kadir al kaylani rahimahullah ɓe wi feeno ɗoni pay kon yumma maɓɓe wonnoɓe newde e gandal jande ɓe haa ɓeɓi moƴƴa wiɓe ɓe yawɓe ɗaɓɓoya gandal bagdad e deftereteene rihlatu sadiqin o ɗetti ko wiyetee kon mbuuɗi fotayɗi arbauna dinar ko yaaka mbuuɗi capanɗe nayyi kanŋe jonni pay kon kon tawi kon heɓaali duuɓi sam o wi ɗum ɗo ko fandaari ma ko yaha ɗaɓɓiroya gandal maru yaha o wi noon miɗo wattiyo ma kala ko satti e nder gurdam maɗa wata sattu haa wowla fenaaɗa haysi ko ya ware wowlugongata fenu haa maaya ko ɗum tummi wattiyoto ma yam so a wonaali feno wa nafay o ɗetti mbuɗɗi o watti ka nder kalfe makko fayade dental group wongal yamde dabbo gol gandal gal fari non salaf wadira non tumbolire haadu e yade dabbo gol gandal beyehi kambe yaltu de en ko yawde Baghdad be ari ha e lawo be tawi bandi be hina jodi tajbe lawo dan lafi du tanno nate pitaji kadi lawol jodi habbi kala aro se hewti ko be nangu mo be jodina ben nayo wiido kala ko jogi be jonna o jonna be sina dum be wara se hewti bandi ben jogi yalti nangi be fop jodi wi mo be yo addu ko jogi ko mo be yo wowru ko jogi ko bandi je di wiidum be do won be yaade dabbu gol ganda mo be wowru ha bandi je nanguro do Sheikh Abdul Qadir Al Kailani o wi mo ya anta ya hula mada indak ko inni indi 40 dina fa ya subhanallah 40 dina an ka badu 40 dina roy ta yi do pay ko min jogi 4 million jinda ko kawara lawo ni ko to tiya kon won ka di fa baro na 4 million hen na fi an ka fe to ka fa se ada anda di no wate ji fa pay ko bande jawi ya ko anda an ni wora nan ko milande ma ko wo wi ma mi lan jogi 40 dina ko ko ti to wati ko ko riyali be furi he di be be ko hakkile makko de ronki de jude tudo himo no ngatita pai ko harba una dina sibe hendi kadi men jotta ko do hande kadi ko mudi buyno nena makko ko barno do jawdi wonno o ye la mi ko pai ko kadi ha o yiti ko tay be wayno yiraade nangi ko ngadi ko ka hore ma hore je mabbe o wi hendi ko ko pai ko wora nena nasi ko kimye sai ko hono landi mo wora ni goddo hore je mabbe wi kon wi dawo wo landi lan ko hono mi mari jo ni ne mala jogi 40 dina o 40 dina wana 40 dina o 40 dina wana wo ari ni holli fa ko ko yaltu di jeni o dari ha o tai e tu o ko unni tan fa ko kunjo kunjo o wi addu do mo yo tan do ye jodi kambe ko kunde jodi o wi fa ko ko ما الذي حملك على أن تظهر مبلغ هذا المال؟ كن من سبها في من أنعام ودير وجودك كأن بمنك جاءت وجئت إلى منك فيكون كوي أهدتني أمي ألا أكذب في حياتي كغنى المولي هذا تقول نانا وشينا لنك تنسيني كذب وكما في المهام المال كم تجنني مدين بوري sinin ni mi joga kidi ara mi seri mi ara mi jambi ko wa ba ndu sappo be taw sinin ni mi jogi mudi mi do ki no di foti non hara mi seri mi jambi ke ne na ko dun wadi sinin wo le goga ko wati mi ko ne na do ne di no wadi ay ko o ya shi o ha ti mo ka do قوي سبحان الله أنت توفي أهد أمك ألا تكذب وأنا أقول أهد ربي ألا آخذ حقوق الناس يا ويلي فكيف حالي أنا قوي أفايقكم هبالي دور خبر كده هن دكو هل دولاري نينما نينما على mimmi don fota mimmi do jampo firta ko mi haldi de joni an tan mi nyamu ko goddo jeyi ko no mimmi watta tay mimmi wadi ni ri mi wadi ri ni o wi fay ko ni do o joni ti fay ko kumbu o non di wa ko ko ma ta do wonni no do o wi kala jama do goddo goddo ye joni to ki sa so na ta joni ta o wi ko mi ardi non ardi on joni non do be tobe mi labbi ni kala e tirno ro ba wanta ko min jokki yo wadu foto di laɓi ni ɓe waynodiri e wujjugol e bandiyagal ngal ɓe haɓɓi cawɗi maɓɓe ɓe yaade ɗaɓɓoygol ngal ngal kono on sago ɗum hono on sago arsida lundal ngal ka ko honto ngal lundal mahi illa alal iman bil ghayb ngal mahi nokku go ko ɗon ngal mahi ko wiwdo ɗan on hino rentinndi hino anndi kadi ko noon waɗde ko hay simin mi rentaamo ko ɗum sinala ɗon ɓe maaki ko an taabuda allaha ka annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko ɗum noon al imanu bil gayb haa jooni ndokkireteende sa'atun wa sa'a fiye kanndu samaratul imanu bil gayb suka gooto meeɗi yaltude himo yeeya jinndina kono yimɓe jinndinirta hakkunde koɗooli ni yeeya o ari haa e galle debbo gonɗo yeeyoo hoore mum on noddi mo wiino faalaa soodude on noddi mo nooti o naati o naati tum debbo on mbi baafanngal wi joɗɗin ɗon marsandi to o joɗɗin wooka tawɗaami ɗo ko ɗo woni ka amen ko ɗo mi jeya ko siɓɓe an tum galleeji mum huuɓiti kami woni ɗo ko fiije ɗiɗi marɗa ko goo waɗa komi wonma wiide ɗo kon mi watti hoore an e juuɗe ma a jaɓaali ɗum mi sonka jama on faabo en min nana yande hoore an yoɓe ware a waata heɓe ɗesina ɗiɗi a waɗay komi wiima kon ma ɗum mi tuunina ɓe ware jooni jooni siko gooto woɓɓe fewniɓe kay ba yaba allah kono ɓayɗi sukano anndi anna zina haram ala kulli halin fa huwa haram o wi debbo ngala samihni ahtaji ila lhammam newnana feeɗa yafaraami ɗo mari haajo yaadu hurgo hurgo no gaa debbo wi ni wo wallamminaa suka on naati ka nder hurgo on mbi baafanga o waɗi juuɗe makko ɗen ɗiɗi o nokki o hebbiti soɓe on ka nder hurgo ko nokki o looti ɓanndu ndun ndu hoppu mayru tawi alaa ka junngo mena gila ka hoore haa ka teppe o wujii soɓe on haa o moddi haa o luuɗi haa o ñiddi o yalti himo ƴaa himo sinta o wi debbo mi ari kon wiɗaa o wi mi ari ko winoɗaa ko debbo ɓuɗɗitanimo baafal ngal mugii marsandise makko yaati wo yaltu ka feesuɗo alaa barki o yalti o mbi baafal ngal suka hacci ɗon marsandise mum on yaari ni kala ka rewi kine tame haa o heɓte ka suudu ma kala ka rewi ɓenno feeti ɓenno o naa neɗɗo nima o luɓɓini fayde kala ka rewi o hooti ka makko o looti haa o laaɓi o ɓornii o jokkiti haaju makko o ɗoo subike ɗettugol o ɗoo soɓe wuji to fiiwata waɗo zina ɓiɓɓe julɗo ɓen hannde koye ɓurno parfum fiiya waɗo zina nani sonnori ene ko honnum puusi o yo naatu kan nder hurgo gooto rentaako o wuji to ɓeeɗo soɓe fiiyo daɗu o ɗo bone illa bina an ala limani bil gayb kaahi mo renti jooɗume ala maga bana hada al amre ala al imanu bil gayb ɗon noon si on kini heɓii ɗon tum ngurdam maɗa fof ko samaratu wonata ko dinde tum wonata ko ɗum si moƴƴiɓe yawtuɓe ɓen fof ko ɗoɓe woni ɓurdude kara ko koɓɓe ɓe wi aboubacr siddiq radiallahu anhu ɓurdirani mofte ɗen fof ɗuɗugol juulugol ɓe jemma ɓurdirani mofte ɗen fof ñallugol hoorugol hara fofno ñamude ɓurirali fof janngugol qur'an ɓurirali fof jantagol joomi men aboubacr siddiq ko ɓuriri fof tawi hay gooto romɓu ɗum hewtade haa hannde koko yani ka nder ɓerne tabiki ko ko wiyete alyaqinu wa sidiq ɗum ɗo tum ɓe ɓuriri fof nelaa ɗon ɓe maaki gonɗinal aboubacr ngal si ɗettaama waɗaama e beɗo balal gonɗinal mofte ɗen gila ɓe nela haa darngal kala arɗo gonɗini ɓe gonɗinal makko ngal si waɗaama e beɗo gonɗinal aboubacr ngal jicca e haa darngal daro yimɓe ɓen fof ɓe wino wonaa julde aboubacr ɓuri yimɓe ɓe wonaa korka wonaa janngugol qur'an wonaa si wonaa honɗum ko wiyetee kon alyaqin hoolagol ko hoolii kon hara sikkitaaki ɗum sum so on kiɗi hooli ke tigiri hara o sikkitaaki a taway kala ko yiiɗaa hino ittee ɗum ɗon haray ɗum no kirɗe haray ɗum hino yurme mi maana a hulata ko ɗum si tawii oɗo wiyeteeɗo mus'abu bnu umayr siya faamu se on kiri heti deno huune kohannua wadaka nyande nelato nela makka hare der makka ala marbe jawdi e rewbe makka be hoburi nena musa abu bin umayya kono bayri nelato nelama noddi e dawa islamiya tawida kadi dawa man sayno jarri bona basal e angal tay hari kuy ala ko mankira e on do wakki asto nelato nerede sina islam devi pai ku watata ko kompule makka fina tuma wattimo pai ku watata ko padal e dar makka fina tuma nene makko soda ni mo watti ko se o yirama anne dum do kadi yalti pai ku ko hebali dum sa koy jere nela do nela be no de dawa islamiya we ka baytu arqam bin abul arqam ona ki islam o suri oro islam makko hakkune makko e nene makko ha juuti o wetere Usman bin Talha ari yeti nene makko dum fayno nene makko je qurbe anu bal islam o inni wo ene a humpitaki ko humpiti ni debbo wi hi wo musabu mo ma joni ko juuro o yetaki ma dum wo sustadu wo ko dum fayre min yebo ka Muhammad fi ma yebo juula ka fudu ka fi ma mo nata ka Muhammad wo woni to ko juulto joni a humpitaki wo mi humpitaki tayno musa abu bin umayra ala musa abu arti nena makko wi musa abu jaka sabau ta yeddi na murti anati na dina muhammad kan ka dina hefa o wi ma sabau mi murta mi yedda ko ni tum mi jebbili ke dum na murku gollo nena makko wi a joni shaatubi ke dum jokkugal muhammad hara ya suba ko makadi yo wadani kala ko warante da jila hande motere an diwrata ya ya ma fanni mara jokki muhammad kala ko wadan ma jonde taw ko ni wa arta makadi us pay kun ko non helle fa ka taw go yare ko fi ya ngandu tum hunde sa holi kale a ko tirta be hay kus musabu bin umayr tay nena makko ko wi kon ko go hamudu o watti wonde joni o ala conci ko borno si wona nyota di walka tokka wonde hara pade ala sakki ha tawari nelaɗo yimo wi munña tum munña ko munñi ɓayri hewti immingol yaho madina noddanoya islam ko kanko ɓe suɓinoɓe immini tawa heɓali duuɓi sappo e jeetat yo yewa nder madina o nodda e dawa islamiya o yehi o noddi tonge nder hitaande madina fofayde jaɓi islam tawa heɓani duuɓi noɓe o arti o hootiti ɓay o arti makka o hewti makka hitaande nde o arti yiidugolle nelaɗo nde o artorali kama nen makkono ɗon faaro tipporii ka nelaɗo o hiwriɓe o hiwriɓe laawol ko addimo kon ko ɓe nelnomo kon nene makko nani o ari o wayni nelaɗo yahugol yuro nene makko nelaɗo wiyo ɓayre o hewti nene makko andi o hewti no naaka makko o artori o hewti nene makko wiyata hiwrol hiɗa mari sa tippike makka ɗo ka artora ko wanaka suudu am min musa abu bin umayr wi nene alaamo mi ardinta e dow nelaɗo o on wala ɓawo ni ɗum ala joni kala kam yiwtiri kaka nelaɗo kala ko mi watta kadi ko kamɓe ɗewnantami kamɓe wiye mi arni hiwro o ko aatina ɗum aratano wooti ɓe newnano ɓe ni ye haga huwa al iman ko ɗum ɗo wiyete al yaqin on say nene makko hakkiri mo noon wi joni ɓe alda haaji hay fof ɓayri koye o wayno to arakanma iwa ɗonmo feere o yaade nelaɗo madina o yehi o wara ohod ñande o maayi ohod nelaɗo ari dari daari mo moƴƴa ɓe wi amusa ab emba hiɗa mum hiɗa wakkili ñande islamu ari makka tawma hari ala ɓurɗoma moyen e ndewinanede fayɓe makka ɓen feruɗa ɗum ɗon fof jokkuɗa islam ndaari hande hiɗa waali maayi ala hay kafange ko surrelɗa kanko waali ñande mus ñande ohod ɓayre o maari nelaɗo yeesama ari daarimo tawi ko wudere wootere o haddi gila ka sewgole toppi haaka hoore ɓernde ɗo ala ko wara ka daɓɓa ko ɗum o yaari jehaadi ɗum nelaaɗo maaki yo ɓe ɗettunden ɗon ɓe waɗa mo kasange ɓe continue ɓe mbuumi mo taki hoore nde mbuumama koyɗe yalta sikoyɗe nde mbuumama hoore nde yalta ɓe maaki mbuumire wuɗere nden hoore nden waɗon huɗo ka koyɗe turrom ɓe maaki jooni men yoɓima ko ɓuri moƴƴude ko acci ko woni jooni men ottimo aljanna ko huwatil janna ene sikkude neɗɗo wakkilo to ferude ɗum ɗo fof harana fi hunde nde hooli ko honɗum kadi waɗinta neɗɗo ɗum ɗo sikkude illa binan ala liman bimaɗa bilgayi kala ko gondinɗen ɗo ko joomi men yewti en hiɗen mahi wiɗen ala bina bilgayi ɗen mahi ɗum e dow gondingol ko yimɓe si joomi men nelaɗon ɓe maaki si neɗɗo surrama ka nder kabre yimɓe surruɓe mo ɓen hooti malaikaɓe ɗiɗo ara imminamo landomo o jaabo ɓe maaki so jaabike ko haana jaabede kon haray gila ɗon himoye ɓuttu ha ñande dargal dario naata aljanna so jaabaki ɗum haray gila ɗon himoye soñja ha ñande dargal dari o naata yiite ɓe maaki kala mon surruɗo neɗɗo so gaynimo surrude yo daro ɗon o toranomen allahumma fir lahu warhamhu wa sabbit mansiqahu inda al masala hiɗe wadde ɗum ka en ala wadde ɗum hiɗe renti koni feɗɗide nder ton ko ko honto mawɗen ɗum ala iman bimaɗa bilgayi yimɓe wiyeteɓe falsafa saliɓe gondingol ko wirni ko ɓe inne kamɓe ko matumɓe yiyasiɓe gondina ɓe wuruno ɓe wuuri ɗuno imam ibnu qayyim al jawziya rahimahullah ɗum hino ka deftere maɓɓe wiyetede arrum ɓe ari ɓe joɗaniɓe ɓe wi yabna al qayyim nene men nani nelaɗo mongon wii si neɗɗo walike maayi o surrama kaburu makko mum siko moƴƴuɗo yanñete siko gonɗo ɓittinte faɗine ha becce makko ɗen cabbi ɗin luutodira o wi min noon jooɗiɗo ɗon no wolandema mi heeɓi ko fandi o kaburuji ɓurɗi nayyi ha joyi ɗi yimɓe arata surra hoosa mi arta ɓawa moɓɓe mi asa mi tawa pus ala ton mi tawa yiite ala ton mi tawa nema ala ton mi tawa ɓeydaki yaajude ka asamo ɗon mi tawa hay pus kon ɗum nelaɗo mango wonanta ɗum te ɗum ala ahlu falsafa ɓe wiyeteɓe philosophe imam ibnu qayyim ɓe maaki a yi haccil hino wawa yiitere siya faam o wi hi o wi yiitere lahu haddun muntahahu kama anna lasulu lahu haddun muntahahu yiitere no mari haaka gaynata fontade hayno si feƴƴi ɗon ko woni yeyta ton kon ko fuuru wantanta nde ndeyata ka hakkil kadi no woodi haaka ki fewtata tawta haa ɗo si wawiyaade haa ɗo si faama si feƴƴi ɗon haray koye ki darto si anda kon yeetoto ko kiki yewta o woni o wi misal ɗum mi waɗani neɗɗo si tawi hoosanama ɗon laawol fontingol wiyande babi misal hoosana en ɗo haa dakar ha sannaga hara leggal ala ɗo fetere ala ɗo fello ala ɗo suudu ala ɗo ko haɗatama daragol ɗo cikka yiitere ha hewtoya sannaga hara ala ko haɗatama yiugol si a darike ɗo a naari a haynoto sannaga hara fo wirnamagol wiɗe a yiyay ko woni sannaga ko si a yeno ha ɓattike a yiyay ka yiyata ko haɗi yiya ko ɓayri sannaga ala ɗon kono haɗi yiya ko yiitere nde woni ala dole hewtugol ton no woodi kaɓe haaɓata yi'ugol hakkilkin kadi ko haaɓata yi'ugol e faamugol koko ki holla ko koki hollaka ko ɗum koye ki yeede o wi noon hakkille salaki gongingol ko wowlako on kidi yiyagol ɓe waɗani ɓe misal ɓe wi misal muɗum ko yedduɗon ko fof ko yedduɗon ko hiɗon jaɓi koyɗol no woodi ɗayi ɗum ko hissi no wadde on hoy ɗay wo hi wo ko honɗum faamuɗa e koyɗol womi inni yimɓe ɗiɗo naata ɗo e suudu woturuɓe waaloɓe ɗa oɗa waalo e kiiɗa danki oɗo waalo e kiiɗo danki goto mabɓe fof suddo suddade mum mbuumo kafe kawali o fukko hoyde de himo jamude o fukkani ke gollaw o yehi o jami yo kimo betaji pera pera o wada dewo gangal huma pera o feki peku makko addawa ka makko himo hakkune makko e beku makko hibe don sewno do ala ko uri yidude sinna do yo kosi wata kati feu zakara makka mo fewne don fingina ko fingina mo ler ko bonnani mo ko welay no mo bonnani mo ne mo wonno ka so fini ko heewi ko mo nyaara wayno no ko ala hakkilo ganda no ne fingina Nasi no neto sini mirke woni o anda o bonnam mo ko yida ko bona ni no hay o walti o wawata artirde o wi hida jabi o hari no enewa o wi hi o wi si hila kasubu nonnu tadari yo hore makko no koko o jinni mo fu hao degu makko ari kasubu makko ayyay no du o wi so fini o yetike mahari mo yu a gongi na mo kaa yadday o wi mi gongi na wo ko se ta ka buru hay ku wo ka walo gila ka wali o hoyda timo yalti yarol haaji makko o foti e bandi waray dun yimbe bembe wi yo dar o wi o dara ta ko wi so dara ki be waray o hutiti be jokki ibe jogi ka faaje be jogi be di mo toka himo luka kader koydo himo dabba fa ko hebali fa ko to be yehi yahaɓe hewtike mo ɓe nanngimo ɓe liɓi soppoɓe no soppa ka faala cukkoɓe no cukka e makko ka faala luugotoɓe weduru no waɗa ɗum dampoɓe hino waɗa ɗum o ronku ni ko faala ko firugol hay gollawol o ronku heɓude o ronku finde ɗumay sattende sakkunde si goɗɗo ari findini o fewɗo ɗo so fini ko alhamdulillah o finirta ko yalti e lesɗe sattude ɗe o yiɓɓe ronkuno wawde yaltande hoore makko ka wo sihila garino e hoore makko koko nuukata ɗo e nuudoguru no dogi ɗo e ɓe jokkuɓe mo ɗo a yiyayno ɗum fo o wi o wey o wi so fini o yeetikema o feƴƴini ɗum a yeddaymo ka a gonginay o wi mi gonginay ko konɗo sendi ɗum ñewnaɗo lettere ke kaburuɗa o daragol ma ayna neɗɗo mo lette hara anda ko hunde wodude aduna ɗo joomen helli en ɗum wona ma yiya ko fontete ka kaburu ko ko ari noon wona ma yiya ko oɗo woni hoyɗude ko o wi ɗon ko no woni ɓe famodiri ɗon ɓe haɓɓuɗo en andi enen ko mawren piiji meɗen ɗin ko al imanu gil hay ko ma jaɓen gondingol ko joomi men humpiti ko attoɓen taw gondingol ko kanko tigiri kanko joomi men saabu al imanu bil gayb ko ɗum woni asasul islam nde tawno joomi men e hoore mum ko gaybul anna ko ma jaɓen gondingol mo sien gondinimo ko on say gondinte ko humpiti ko ko on say kadi gondinten malaikaɓe ɓe o humpiti e fimum ɓe en anda ene hiɗen jaɓi jinna no wooɗa ka sen yi jinna hiɗen jaɓi malaika no wooɗa e meeɗi yiide malaika gondigollen ɗum ɗo fof ko alimanu bil gayb koko wirni e meeɗen idan ndeɗo hunde koma fim jaɓende gondinen ko wirni kon hara kadi gondinal ngal hino tiiɗi hara alla e sikkitagol hay fof si ɗum ɗon heɓike kala kum gollude si kum iwi e ɓernde gonɗinde ko wirni hara e goɗɗi ko ɗum rimanta neɗɗo on koko wiyete on say juurugol on say waɗugol ɗum ɗo e yi kadalika alkitabu laraiba fi hudan lil muttaqin alladina yu'minuna bil gaybi non o addi wa yuqimuna assalata ka daren aya o moƴƴa jonmen wiyaade hudan lil muttaqin alladina yuqimuna assalata wa yutuna alzakata wa yu'minuna bil gaybi ka ko ɗum o wi kono wi ko alladina yu'minuna bil gaybi non wa yuqimuna assala ko wani noon ko si a gondini ko wirni kon gondina taguɗo ko si a gondini ko wirni kon gondina ko yamiri kon ko si a gondini ko wirni kon hooloɗa ko foni e julde men kon si juula ɓayde hay goto e meɗen alaa wonno naarude no air fana yona honetta satalde o sanligo o juuroya ka juulirde wooda ka o rewta ni jojji ɗum e pilatu mo watte ka jeefa o fokkiri ka ɗum ala ala ka rewata hendoɗa si hewtoya si a sammini a yalti ala ka rewtanta hendoɗa coggu ɗum kon wonde waɗande ko bina alal iman gimaɗo bil gayb en jaɓo wi si on juuli miɗo marani on huunde kaari ko ɗum wonde juulande ko ɗum simo gonɗinal mum sellaali ɗon julde nden sarlata nde moƴƴataa kadi ko ɗum simo gonɗinal mum ko wirni kon timmaali ko on juu